mobali ye banana miso ya baboti denge nini naboya ye nasima lopango na pambongo masanga nyonso na pesa nazela ngongo ebeta tosala mariage lokunda na bino basi olingaka se na batango he lelo na fulelo bina sokie okosambai okosambai na nzambe ya fungu okosambai okosambai na nzambe ya fungu okosambai okosambai Naleli mingi mama Naleka wapi bebe Ngai mwana bato na yebinini na salite Ngai soki vangu na yebinini na salite Ngai mwana mosa na yebinini na salite Na salini niye oko sambai Nanzambe ya mpungu Boko sambai, nanzambe ya pungu. Boko sambai. Boko samba mbuloyo. Hey. Malauka Naleli mingi mami Lela Naleka wapi mbaki Ngai mwana bato na yebinini na salite Ngai soki vangu na ebinini na salite Ngai mani shaba na ebinini na salite Ngai bisi ya swaze na ebinini na salite Ngai riko sonto na ebinini na salite Na salini niye Boko sambai Na nzambe ya pungu Boko sambai Boko sambai, nanzambe ya pungu. Boko sambai, asana. Mami. Okumbi singa ngambo mamae. Nakoti na likambo ya ngaiteu. Samba mbuloyo Maki malauka Naleli mingi mama naleka wapi, naleka wapi, naleka wapi mamie. Ngai mwana bato na ebini ni na salite. Omoseka. Ngai mwana bato na ebini ni na salite. Ngai mbaki malauka na ebini ni na salite. Ye responsable. Ngai mami moseka na ebini ni na salite. Na salini ni ye. Boko sambai. Boko sambai. Nanzambe ya mpungu. Boko sambai. Boko sambai. Boko sambai. Boko sambai. Nanzambe ya mpungu. Boko sambai. Boko sambai. Osi osambi. Osambi te.